taong 90 nang ako'y magkagusto. Sa tutubang pinilit kong pag-aralan ng gusto. Tapos lahat ng utos mo, ang lahat ay binuhos ko. Kahit pangit ang lasa, ang lahat ay inubos ko. Simot lahat pati tinga, dapat laging matindi ka. Na parang sinasabi sa kandila na sumindi ka. Kahit wala kang posporo, dapat laging umaapoy. Kahit may takip pang inidoro ay umaapoy. Ang ibig kong sabihin ay di ka dapat magpapapigil. Pag ako'y nadadapa ay lalo akong nanggigigil. Hindi pwedeng magpasupil, ipunin bawat putil. Hawakan ng mabuti kagati ng mga pangil. Ang bawat pagkatatakon madulas parang sabon. Buhatin kahit hindi mo alam ang laman ng kahon. Pwedeng magsawala, pwede kang magtagumpay. Alin man sa dalawa, ito'y nasa iyong kamay. DTG, sabi niya kilala mo ba ako? Sabi ko hindi, kasi magkasinipis sa braso niya at binte. All black ang damit, may inabot na papela. Nung pakalam mo ako po si Aristotel, nang silipin telephone number ng kanilong leader. Isang sikat na rapper ang pangalan na A.B.Word. Kinabukasan ay pumunta ako sa tindahan. Nagbayad ng 5 piso para aking matawagan. Nagring may sumagot ang sabi niya, hello. Doon nagsimula kami, naging magkaibigan at nalaman ko ang landas na siyang dapat kong lakaran. Labas ng mga album na hindi pinag-isipan. Unang galit at umaapaw sa kanya.